Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond op dinsdagavond. Wat een mooi geweld, hè? Jongen. Toch wel ingehouden geweld van Creedence Clearwater Revival aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. I put a spell on you. Dus, die we ook kennen in vele uitvoeringen. Zoals gezegd, welkom. Tot 12 uur heb ik heel veel lekkere muziek voor je. En dat niet alleen. Ik heb ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over reenactment. Wat is dat nu weer? Dat is interessant. Leuk hoor. Gaat over geschiedenis. We gaan het ook hebben over surrealisten in Boijmans. Mooi museum. Moet je zeker geweest zijn. Wat er te beleven is, dat hoor je straks. En fouten in de begroting van de verbouwing. Wat een lastig woord van de kinderboerderij. Dat allemaal in krimpen aan de IJssel. Daar is gedoe over. Je hoort het hier allemaal. In de late avond, omringd met, zoals gebruikelijk, heel veel lekkere muziek. We made a fire.

klapper van Badfinger, Day After Day. En ik herken daarin het gitaarwerk van George Harrison. Maar ik kan het mis hebben hoor. Ik heb even niet gekeken wie er allemaal meespelen in dit nummer. Wel lekkere muziek. Op jouw late avond. One Direction hoorde je ervoor met een nummer van een jaar of anderhalf geleden. Long Way Down stond toen in de hitlijstjes. Reenactment is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen. Meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden door deelnemers in historische kostuums. Je zou kunnen zeggen dingen die je ziet in een openluchtmuseum. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Olga Kleunen en we gaan praten over reenactment. Welkom. Dankjewel. Reenactment, ik denk dat dat uitleg vergt. Dat niet iedereen zal weten wat dat is. Nee, en ik denk dat het makkelijkste om te omschrijven is het Nederlandse woord wat we hiervoor gebruiken. En dat is levende geschiedenis. Ja. En levende geschiedenis is het laten zien van hoe men in de geschiedenis heeft geleefd. Wat voor ambachten hadden ze? Hoe deden ze vechten? Wat voor kleding droegen ze? Wat aten ze? En ja, dat kan je laten zien van de oertijd. Ja. Tot en met eigenlijk, ik denk dat een van de laatste periodes die ze doen is de Vietnamoorlog. Mm-hmm. Dan spelen ze veldslagen na. Ja. Ze spelen veldslagen na. Ze laten zien hoe het eraan toe ging. Mm-hmm. In het dagelijks leven. Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. En ja. Dat is eigenlijk in de breedste zin van het woord wat reenactment is. Ja, dat is levendig, zei je al, en levend. Want je kan natuurlijk ook in een museum gaan kijken naar hoe ja. het allemaal is. Maar dat is wat statischer. Ja. Ja, daar moet je het van de plaatjes en de beelden hebben. Hm, ja, en hier lopen gewoon levende mensen rond. Ja. Die zich helemaal inleven in, nou ja, laten we even zeggen, de 17e, 18e eeuw. Met tenten en alles erbij. Bijvoorbeeld. Koken op houtvuur, noem maar op. Ja. Ja. Zo echt wordt het gedaan, hè? Zo echt wordt het gedaan, ja. Ja. Bij mij komt boven het Archeon in Alphen aan den Rijn. Ja. Die doet dat natuurlijk ook. Klopt. Die doet dat dagelijks volgens mij. Ja, die zijn een groot levende geschiedenis. Ja, precies. Park. Ja. En... Maar jullie doen dat op tijdelijke basis? Ja. Gewoon een weekend en dan ineens komt er wat tevoorschijn. Er zijn mensen die dat organiseren. Ja. En dan, Binnenkort, althans, dat duurt nog een jaartje, de Slag om Vlaardingen. Zegt je dat wat? Dat zegt mij wat, ja. Ja, dat ja. Dat is onze periode. En dus eind van de vroege middeleeuwen is het. Mm-hmm. En mijn broertje heeft er het vorige evenement aan meegedaan. Dat is inmiddels alweer een paar jaar geleden. Ja, dat is een proef. 2013 geweest. 2013 geweest, ja. Uit mijn hoofd. Daar heeft hij aan meegedaan. En volgend jaar wordt het weer georganiseerd door een kennis van mij. Ja, dat is het zoveel jaar geleden. Ik ben even kwijt hoeveel, maar heel veel jaar geleden. Dat weet ik ook niet. Nee, maar het is een soort rondgetal volgens mij. Ja, ja, het is een bijzonder getal. En er wordt een groot evenement georganiseerd. Ze zijn druk bezig met de locatie bepalen. En de uitnodigingen gaan verstuurd worden aan de mensen die in die periode passen. En ze gaan een grote slag De creëren. Slag op Vlaardingen moeten ze wel. Ze moeten wel met elkaar in gevecht gaan. Dus. Klopt. Ja. Is het publiek daar dan bij betrokken of kan die alleen langs de zijkant kijken? Vaak bij de slag zelf die ze laten zien of het gevecht wat ze willen laten zien, laten ze het publiek meekijken. Ja. Maar wat ze ook vaak doen is met name de kinderen aan het eind van zo'n gevecht er nog bij betrekken. Ze doen dan vaak de bestorming van de soldaten. Nou, en als je dan zo'n dorp bouwt met al die tenten, dan kan je daar ook kan iedereen doorheen lopen. Die mag een kijkje nemen, die mag vragen stellen. Mm-hmm. En zo ben je er altijd bij. Ja, ja, ja. Ja, ik krijg nog iets voor me te zien. De Slag bij Vlaardingen. Dat is een oud schilderij daarover. Nou, daar zie je allerlei heldhaftige dingen. In 2018. Dus het wordt 2018. Ja, dat klopt. Duizend jaar geleden. Dus. Ja, dat moesten we even nagaan. Maar dat is gelukt dus. Ga jij meedoen? Niet aan het vechten, want ik vecht niet. Nee, nee. Nee. Maar de kans is groot dat ik erbij ben. Wat wordt je rol dan? Of is dat nog niet bekend? Waarschijnlijk huisvrouw. Oké. Okay. Ja, dat kan ook. Ja, zorgen voor het eten en het, zorgen dat de kleding versteld is. Als er flink gemapt wordt, kost dat veel energie. En dan moet er toch weer wat op tafel komen. En dan is het leuk om huisvrouw te zijn. Ja. Een heel weekend? Een heel weekend, ja. Heel weekend. En dan laat ik de man uit hout hakken, dan hoef ik dat zelf niet te doen. Zo is dat. Ja, heel verstandig allemaal. Er is er goed over nagedacht. Jullie gaan in ieder geval aan de slag. En in ieder geval de slag bij Vlaardingen volgend jaar in 2018. Olga Kleunen, dankjewel voor deze informatie. En heel veel succes met eten, koken, hout hakken en alles wat daarbij hoort. Gaat helemaal lukken, dankjewel. Brûlant du désert, le bleu des rivages de Cuba, l'eau claire des chutes du Niagara, un pommier blanc de Normandie, les premiers mots qu'elle nous a dit, la musique de jeux interdits, comme des images de cinéma. Papillons volent à l'envers, le jardin gris redevient vert, les diables ont des sourires de clowns, tout le monde est là dans son cartoon, les anges et les polichinelles, Blanche-Neige et Cadet Roussel, la belle au bois dormant, c'est elle. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Yeah. Dit lied gaat natuurlijk over de liefde, maar het zou ook over de muziek kunnen gaan van ILO, want dat krijg je ook je hoofd niet uit, want het is prachtige muziek. Vooral gemaakt in de jaren 70 en 80. Verder hoorde je Sylvie Vartan en Roger Desmas. Natuurlijk. Hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over surrealisten. Jawel. In Boijmans van Beuningen. Je hoort het zo meteen na Judy Butcher. De liefde is mooie liefde, hè? Vind je niet? Prachtig lied van Judy Butcher. Can't be with you tonight. Helaas, pindakaas. Het is niet anders. We gaan het hebben over de kunsten. Ook interessant. Museum Boijmans van Beuningen presenteert tot en met 28 mei, dus tot volgende week, met trots Gek van Surrealisme. Een ongeëvenaard overzicht met topstukken afkomstig uit 4 befaamde Europese privéverzamelingen. Het merendeel is zelden of nooit te zien geweest en, ja, dat is nog belangrijker, zal eind van deze maand weer achter gesloten deuren verdwijnen. Dus er is nog een laatste kans om deze topstukken te bekijken in Boijmans van Beuningen. Je hoort er meer over in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Wij praten over het Museum Boijmans in Rotterdam. En dat doe ik met Willy Atema, kunsthistoricus en oprichter van Kunsthistorisch Bureau. Willy, welkom. Dankjewel, Herman. Jij bent helemaal weg van het Boijmans Museum en de surrealisten, denk ik. Ja, We zijn, denk ik, in Nederland allemaal wel gek van de surrealisten. Boijmans heeft echt de mooiste collectie surrealisten in huis van Noordwest-Europa. Mm-hmm. Je hoeft echt... Dus die hebben een fantastische collectie in huis. Zo groot dat die zelfs niet eens helemaal in de tentoonstelling opgesteld is. Dat als je het museum doorloopt, dat je daar op de vertrouwde plekken, afdeling moderne kunst, heel veel werk van de surrealisten ook nog ziet. Mm-hmm. Maar de tentoonstelling die ze nu hebben, en die draait tot 28 mei, dacht ik eind mei, die is gebaseerd op 4 verzamelaars die op 2 momenten in de geschiedenis de surrealisten zijn gaan verzamelen. En nou weet je, het is niet de eerste keer dat Boijmans een tentoonstelling over de surrealisten doet. De eerste keer was in 1971. Toen was de maestro er zelf bij, meneer mm-hmm. Dalí, Salvador. Yeah, yeah. En nou toen was de wachtlijst zo groot dat je om het museum moest lopen. Okay. En dat zal nu weer zijn. Dat is een gekte die... Wat trekt het zo aan? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, het ziet er wel leuk uit, maar het is niet werkelijk. Het is een beetje raar, het is een beetje scheef, noem maar op. Hè? Ja, het is vreemd. Ja, het is dwaas. Ik denk dat het is de surrealisten hebben boven de... Dat zegt het woord al, hè? Realisme is de werkelijkheid en suur gaat daar bovenop. Dus het gaat boven de werkelijkheid uit. Het is echt een tomeloze fantasie die die mannen vanaf 1926 zeg maar losgelaten hebben op de moderne kunst, op de kunst die toen zo geweldig spraakmakend nieuw en anders was. Dat moet je ook, met die ogen moet je ook kijken. Ja. De ogen van zeg maar een kleine 100 jaar geleden. Want naar veel werk, als je er nu naar kijkt, dan denk je, oh, is eigenlijk wel een beetje tam. Want wij zijn in de loop van de decennia zoveel dingen gewend. Wij verbazen ons meer over niks. Dus een beetje met de ogen van toen moet je wel kijken. Maar dan valt het je inderdaad op dat ze op een tomeloze, energieke, uit veel lagen bestaande schilderkunst gemaakt hebben. Ja. Het is ook in hoge mate wel seksueel. Er zitten in hoge mate wel dwaze prikkelingen in. Mm-hmm. Dalí heeft ook gezegd, I don't do drugs, I am drugs. Dus de barbituriaten en de opium. Je bent duchtig mee geëxperimenteerd. Dus het is wel het loslaten van de ratio echt in optima forma. Ja. Het hangt allemaal in Museum Boijmans. Het hangt en het staat. Want er zijn ook veel objecten bij die surrealistisch zijn. Het zijn schilderijen, maar het zijn niet alleen schilderijen. Nee, het zijn objecten ook. En het is heel moeilijk uit te leggen. Het gaat om alles. Er zit bijvoorbeeld een heel grappig ding. Dat heet cadeau. En dat is een strijkijzer. En daar zijn op de strijkijzerkant zijn dat 20 spijkertjes opgelijmd. Spijkertjes van ieder dikke centimeter. En, een soort dus vaakje. Dat moet je geven aan je moeder als moederdag, weet je wel. Van, zo strijk je echt je strijkijzertje kapot. Ja. Er zijn heel veel objecten en heel veel schilderijen. Het is heel mooi tentoongesteld. Dus op 4 plekken kun je de verzamelaars, daar kun je over leren hoe ze en lezen en zien hoe ze geleefd hebben, wat ze gedaan hebben. En er is ook in de middenruimte is een grote ovaal waar alle werken thematisch zijn geordend. Ja, dus daar heb je het hoofdstuk vrouwen en het hoofdstuk poëzie en het hoofdstuk droom. En het is heel mooi opgezet. Mensen moeten zelf maar gaan kijken hoe zij dat vinden en wat ze allemaal kunnen zien. Ja. Tot 28 mei. En niet vergeten, sta niet in de rij, koop je kaartje online. Oh, dat is een goede tip. Dat is een goede tip, ja. En waar moet je zijn? Op de website van Boijmans kun je natuurlijk die kaartjes bestellen. En willen mensen meer informatie over Boijmans zelf. Ik heb dat kunsthistorisch bureau en ik geef natuurlijk veel lezingen over alle onderdelen in de kunst en de surrealisten. Ga je natuurlijk ook over dit... Ja, ik heb vanochtend nog een lezing gegeven. Ja, de surrealisten dit jaar en Boijmans ook dit jaar. Of Mondriaan ook dit jaar, maar daar hebben we het wel eens over gehad. Dat is Den Haag. Ja, dat is wel een hot item. De surrealisten zijn wel gewild. Ja. Maar geef je nog meer cursussen dan? En kunnen mensen dat ergens terugvinden? Ja, ik geef in Vlaardingen cursus, maar ze kunnen mij natuurlijk ook uitnodigen om niet een cursus, maar een lezing bijvoorbeeld te geven. Ja, ja. En dat gaat op verzoek. En dat staat op mijn website www.kunstenkunde. Hoe dat, kunst en kunde? Ja, hoe het in zijn werk zou gaan. Dank voor het gesprek.

like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe, 'cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now, since we've been on our own? Are you gonna love the man when the man gets home? And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. Oh, how you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe, 'cause I feel I let you down in oh so many ways. Heel apart, vind je niet? Alice Cooper, die, nou ja, ik weet niet of je wel eens naar een concert van hem geweest bent in de jaren 80. Nou, dat was knap heftig. En toen kwam hij opeens met dit, in 1979 trouwens. Maar in de jaren 70 had hij ook van die heftige shows. Hij hing zichzelf op, geloof ik zelfs, in een van de shows. Nou ja. Heftig. But How You Gonna See Me Now was dan wel een van de mooiste hits die hij maakte. De minst lawaaierige, zou je kunnen zeggen. Goed, we gaan het hebben over een 250.000 foutief op de begroting van de kinderboerderij in Krimpen aan de IJssel. Onlangs namelijk werd de kinderboerderij van Krimpen aan de IJssel feestelijk heropend en het beheer overgedragen aan een stichting. De verbouwing viel behoorlijk wat duurder uit en de kosten waren niet goed voorgespiegeld aan de gemeenteraad. Foute boel dus. De verbouwing is afgerond en de rekeningen zijn reeds betaald. Wat ging er mis? Terry Mees Hardiman praat erover met de verantwoordelijk wethouder Jaap Blankenberg op de kinderboerderij Klein Boveneind. Je hoort het in een bijdrage van de lokale omroep Krimpen. Afgelopen donderdag was er al een persmoment. Inmiddels wordt het breed uitgemeten in de pers. Ik heb begrepen dat de oppositie al heeft gereageerd. Heb ik zelf nog niet gezien. Maar wel dat er een fout van het college is. Want de raad weet niets van een 250.000. Dat klinkt heel ernstig. Wat is er aan de hand? Nou, die kop boven het artikel die klopt niet helemaal, maar laten we niet met een nuancering beginnen, maar gewoon met platte feiten. Wij hebben €235.000 als college uitgegeven aan de kinderboerderij. Goed besteed geld overigens, want we zitten hier nou op de kinderboerderij en het is hier prachtig geworden. Maar daar hebben we niet in de volle omvang het krediet voor gevraagd wat daarvoor nodig was aan de raad. En ja, dat is fout, dat hoort niet. Doodzonde, hè? Nou, ik praat niet graag in die termen. Nee, maar goed, laat ik zeggen op zijn minst dat de raad hier een fors aantal vraagtekens bij zal zetten. Ja, ongetwijfeld. En ze zullen best wel boos en alles wat ertussenin zit kunnen worden. En misschien ook wel terecht. Maar de feiten zijn eigenlijk simpel. €235.000 uitgegeven zonder dat de raad daar formeel toestemming voor gegeven heeft. Dat valt eigenlijk in drie bedragen uit één. Een bedrag van iets meer dan €90.000 wat besteed is aan het verbeteren, het opknappen van de stal. Wij zijn op het gemeentehuis er altijd van uitgegaan van dat gaat gewoon mee in het hele pakket. Maar er is in de tijd, dat is in 2014 geweest, verzuimd aan de raad daar een krediet voor te vragen wat daarvoor nodig was. Dat is die €90.000. Verder is er voor 80.000 euro wel in het raadsvoor, heeft er wel in gestaan. En dat is dus de nuance, op de raad wist van niks. Die 80.000 euro stond er wel in. Alleen, het stond onder een kopje onderhoud kapitaalgoederen. We hebben een voorziening, zoals dat heet bij de gemeente. Een voorziening om gebouwen op te knappen. En dat heet de onderhoud kapitaalgoederen. En daar wilden we dat uit betalen. Maar volgens de accountant mag dat niet. Moet je dat, gezien de grote veranderingen, de grote verbouwingen die moesten plaatsvinden, vonden ze dat daar gewoon krediet voor gevraagd moest worden aan de raad. Nou, dat hebben we toen niet gedaan. We hebben dat via een andere weg willen financieren. En dan de derde. Ja, dat is een beetje ingewikkeld opbouw misschien van het verhaal. Het derde is een echte overschrijding van 62.000 euro. En die overschrijding die komt voornamelijk door wat tegenvallers bij de bouw van de hooiberg. Die is, je moet natuurlijk aan de voorkant schatten hoeveel dat ongeveer gaat kosten. En dan ga je aanbesteden en dan valt het mee of dan valt het tegen. Nou, in dit geval viel dat dus tegen. En de vogelgriep heeft ook voor flink wat vertraging gezorgd. Er kon tijdelijk niet gewerkt worden. Er moesten extra voorzieningen getroffen worden om wel te kunnen werken. Om veilig te kunnen werken. En dat heeft gewoon meer geld gekost. En er is ook nog sprake van 175.000 euro administratieve correctie. Ja, dat zijn dus die eerste twee bedragen die ik noemde, die 80 en die 90.000 euro. Dat zijn in wezen administratieve correcties, omdat het ene niet gefinancierd mocht worden zoals we dat gedacht hadden. En het tweede, ja, gewoon vergeten is. Wanneer kwam u erachter? In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er werkzaamheden gestart om de jaarrekening van 2016 op te starten. Op te stellen. En daar is het dan aan het licht gekomen. Ja. Er is een brief naar de raad gegaan met dit verhaal. Zijn daar al reacties op gekomen? Niet in formele zin. In de krant staan wel wat reacties van oppositieleden die erg boos zijn en zich en een hoop vragen hebben. Nou, dat laatste is heel logisch. Ja. Moet u verantwoording af gaan leggen aan de gemeenteraad? Ik neem aan bij de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Nee, want die is aanstaande donderdag al. Misschien dat er wel vragen over gesteld worden, maar dat zien we dan wel. Wij hebben dus een raadsvoorstel geschreven met dit hele verhaal. Om dat krediet te vragen wat we nog nodig hebben. En in principe komt dat in de junironde aan de orde. Maar wij bepalen de agenda niet als college. Dat doet het zogenaamde presidium van de raad. En die gaan er aanstaande donderdag over vergaderen. En ik neem aan dat het gewoon op de agenda van de junironde zal komen. Ja, dus afwachten hoe het verder allemaal kan gaan pakken. Bent u nog bang voor eventuele politieke consequenties? Ik vind het veel te vroeg om daarover nu te speculeren, om over na te denken. Het is natuurlijk heel vervelend wat er gebeurd is, dat is evident. Het is ook heel spijtig dat het gebeurd is. Nou ja, ik ga mijn verhaal uitleggen en dan is het aan de raad om te beslissen of ze nog vertrouwen hebben in mij en de coalitie in het college of niet. Ja. Nou ja, in ieder geval de eindconclusie kan zijn dat hoe het ook went of keert het geld in ieder geval heel goed besteed is. Zoals gezegd, het geld is uitgegeven, maar ook heel goed besteed. We hebben hier nu een prachtige kinderboerderij en ik hoop vandaag op een mooi feest hier op de kinderboerderij. Nou, dus laten we op die positieve noot eindigen en we gaan het verhaal verder volgen. Goed, wethouder Jaap Blankenberg, dank voor je toelichting. Ja, graag gedaan. En met deze bijdrage uit Krimpen aan de IJssel komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond op dinsdag. Ja, morgen is er weer een. We zijn er weer. We zijn paraat voor je om 11 uur met een nieuwe aflevering met weer heel veel lekkere muziek. En ja, leuke wetenswaardigheden, goede onderwerpen. Dus ik zou zeggen, luister morgenavond weer naar De Late Avond. Misschien in bed of op je werk. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen natuurlijk wel rusten. Prachtige dromen wens ik je. En als je gaat werken of aan het werk bent, dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot morgenavond. En tot aan middernacht. Leonard Cohen met Suzanne. Tot morgen. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been.